99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה anybody out there? Copy W9GFO, K4WLD here. Where are you, K4WLD? Come back. Thank you. did I hear you say, droid? ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה Swedish Escape. Travels on air. DJ Guy Salama. We'll be right back. שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. שלא שתה. is enough to suggest that his condition was psychological and not physical. Still here. Do I believe the world still here? את המפתחות מראש למי שלא שותה. אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. Single neuron can enable us to construct mecha qualitatively different. Thank you. Music takes you higher. Digital escape. Free your mind. Trance on air. If you miss, just dance against the tide. Let the volume control you. Let the music take you higher. We'll be right back. Thank you. כדי שהביטחון העצמי שלך בשמיים תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Escape. DJ Guy Salama. בדרך להביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Trans.